श्रीमद् भागवत अपार, उसकी महिमा अपार। और हम बहुत क्षुद्र तुच्छ सामान्य जीव है। भगवान परिपूर्ण असीम अपार, तो इनकी दया से, भगवान की दया से वे आपने को हमको देते, हम योग्य नहीं है इनको ग्रहण करना। लेकिन भगवान इतना दयालु है कि वे असीम होते हुए भी और हम बहुत तुच्छ सीमित होते हुए भी भगवान हमसे संबंध स्थापना चाहते हैं। तो इस इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के कही योजनाएं हैं। वे स्वयं आते हैं इस भौतिक संसार में। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। जब जब संसार में धर्म ग्लानि, धर्म का ह्रास बहुत होते, तब तब भगवान स्वयं आते हैं, साधु जनों का उद्धार करते हैं और दुष्ट जन का संहार करते हैं। और इस प्रकार वे धर्म का पुनर्संस्थापन करते हैं हर एक युग में। तो भगवान स्वयं आते हैं और मानव समाज में यदि बहुत उपद्रव होते धार्मिक जीवन में, तो भगवान आते हैं और सब कुछ संशोधित करते। जैसे 5000 वर्षों के पहले दुर्योधन राजा, वो राजा था लेकिन अधिका नहीं था राजा होना, और विशेषकर क्योंकि वो भक्त तो नहीं था, तो समर्थ क्षत्रिय था। और कैसे राज्य चलाना, तो वो सब काम में काफी निपुण था लेकिन अभक्त था। इसलिए भगवान आए थे और युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया और साथ साथ श्री कृष्ण का आगमन के साथ इनका इस पृथ्वी पर रहने का समय में हमको एक अमूल्य योगदान दिया है श्रीमद् भागवत गीता। तो भागवत गीता में ऐसे हम समस्त वैदिक ज्ञान बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और कृष्ण भगवान का एक और योगदान है जिससे हम जो पतित है, कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिमो कथई माया थारे दे संसार दुख, हम पतित है भगवान कृष्ण को भूल के, हम अनादिकाल से बहिमुख है अर्थात हम राजी नहीं है श्री कृष्ण की सेवा करना। और इसलिए हम जन्म जन्मांतर संसार दुखों मिलते हैं, तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता उपदेश प्रदान करते हैं। और एक और योगदान है, वे इनकी गोलोक लीला प्रकाश करते गोलोक एरा वैभव लीला करिलो प्रकाश। तो लीला जो सदैव चलते रहते हैं गोलोक में, वो लीला इस पृथ्वी पर, इस पवित्र भारत देश में, वृंदावन धाम, जो वृंदावन धाम तो प्रकट होते भारत के अंदर, तो फिर भी हमें समझना चाहिए कि वास्तव में वो वृंदावन धाम का किसी संस्पर्श नहीं है इस भौतिक जगत से। तो वो वृंदावन गोकुल, गोकुल वृंदावन प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार के बीच, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, ये सब कृष्ण के लीला स्थलियां हैं। और वो सब लीला जो सदैव चलते रहते हैं वैकुंठ जगत में, परव्योम में, वो सब लीला भगवान यहाँ पर भी वो सब लीला विलास करते हैं। और वो सब लीलांक का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, सब नहीं, क्योंकि जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कही बात चैतन्य चरितामृत में लगते है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला एक अपार सागर जैसे, और मैं ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं एक ठूनी पक्षी जैसे हूं। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, ठूनी, ठूनी मतलब स्पैरो, क्या बोलते हैं हिंदी में स्पैरो, तितलियस पार्ट्रिज, व्हाट इज दैट, तितिया, तितलियस, दैट्स अलग। एनीवे, एक छोटी सी पक्षी जैसे उससे एक बूंद लिया और वो एक बूंद का अति संक्षिप्त वर्णन किया था चैतन्य चरितामृत में। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की लीला अपार है और हम जो बहुत सीमित है, हमारे लिए उसको पूरा अनुभव करना, समझना संभव नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लगते है कि चैतन्य महाप्रभु का एक क्षण में उनकी लीला पूरा वर्णन करना संभव नहीं है अनंत शेष के लिए, अपार काल में पूरा वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो हर क्षण में, तो कैसे राधा कृष्ण लीला स्मरण करते, कैसे अनुभव होते उनके मन में, क्या क्या अलग अलग भाव होते हैं, और कैसे वे अलग अलग भक्तों से परस्पर व्यवहार करते हैं, तो ये सब अवांग मानस गोचर, वैदिक शब्द है अवांग मानस गोचर। भगवान हमारा वचन अर्थात वर्णन और विचार के अतीत है, तो फिर भी भगवान की कृपा से हम थोड़ा सा समझ सकते इस बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक विषय। वो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध का अंतिम भाग में मूर्तिमान वेदों की स्तुति उस अध्याय में उस विषय है कि अपार असीम हमारे इंद्रियों के अतीत भगवान को कैसे हम जो बहुत तुच्छ जीव है हम कैसे इनको समझ सकते, और संक्षेप में उत्तर है इनकी दया से। वे अपार है, सर्वशक्तिमान है, और इसलिए यदि वे चाहते हैं तो हमको सामर्थ्य अधिकार दे सकते हैं जिससे हम इनको समझ सकते हैं। तो कितना हम इनको समझ सकते हैं? जितने भी संभव हो तुच्छ जीव होने से। श्रील प्रभुपाद एक बार इस विषय पर कहते थे कि हम तुच्छ जीव होने से तो अयोग्य है भगवान को समझना। तो फिर भी भगवद गीता में भगवान स्वयं इनके बारे में अर्जुन के द्वारा पुण्यशाली जीवों समझाते हैं। तो कैसे हम समझ सकते? तो इतना सा हमें समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोले, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। कृष्णा सब कुछ के श्रोते, सब कुछ इनसे आते। तो इस वचन को ग्रहण करने से, हृदय में ग्रहण करने से, स्वीकार करने से, बुद्धिमान लोग भाव से कृष्णा का भजन करते और वो भजन करने से भगवान और भी यथार्थ बुद्धि देते हैं जिससे हम इनको समझ सकते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन मामोपयान्ति ते। तो वो प्रीति, वो प्रीति पहला स्तर है। तो ऐसे समझना कि कृष्णा भगवान है, तो फिर भी वे अपार असीम अति महान होते हुए भी और हम बहुत तुच्छ सामान्य होते हुए भी भगवान इतना दयालु है कि वे हमारे बीच आते हैं और हमको भगवद गीता ज्ञान प्रदान करते हैं, सुंदर लीला विलास प्रदर्शन करते हैं जिससे हम आकर्षित होंगे, जिससे हम इनकी भक्ति करेंगे। तो वो पहला स्तर है भक्ति। जैसे चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कैसे एक ब्राह्मण श्रीरंगा में जो अच्छी तरह शास्त्र पाठ नहीं कर सकता, वो पूरा शिक्षित नहीं था, तो फिर भी गुरु की आज्ञा से प्रतिदिन प्रयास किया गीता पाठ करना। और वो गीता पाठ अशुद्ध होते हुए भी तो बहुत भाव लगे। कैसे? ऐसे ही सोचना कि भगवान कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टिकर्ता और मालिक होते हुए भी इनकी दया से, इनका भक्त वात्सल्य से अर्जुन के सारथी इस सेवा ग्रहण किया है। तो इसी बात स्मरण करके मैं प्रेम से रोता हूं वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बोले। तो भक्ति भाव का शुरुआत इस प्रकार होते कि भगवान इतने दयालु है, इतने महान है कि हम से बहुत बहुत बहुत दूर, बहुत ऊपर रहते। इसलिए कुछ लोग है जो बोलते कि भगवान इतने महान है तो हमारी बुद्धि से अतीत है, इसलिए इनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापन करना तो उसके बारे में वे कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बोलते है कि इतना महान है, इतना महान, और बोलते है कि भगवान या दूसरा नाम बोलते है अल्लाह या गॉड का कोई रूप नहीं है, और लीला भी नहीं, कार्य भी नहीं है। तो ऐसे ही उनकी कल्पना है, उनका न्याय है, भौतिक न्याय, भौतिक तर्क से इस प्रकार समझते कि भगवान हमसे इतना महान है कि हम इनसे संबंध स्थापन नहीं कर सकते। वो तो व्यक्ति नहीं है बहुत, क्योंकि हम व्यक्ति है और हम तुच्छ है, तो यदि हम व्यक्ति है और तुच्छ है, तो यदि भगवान व्यक्ति हो तो वो भी तुच्छ हो, ऐसा उनका विचार। तो श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि वो प्रारंभिक भक्ति, भगवान महान है इसलिए इनकी भक्ति करने है। तो उस स्तर से अधिक भक्ति श्रीमद् भागवत में प्रदर्शित है। तो कैसे भगवान एक साधारण व्यक्ति जैसे इनके भक्तों के बीच प्रेम व्यवहार करते, इसको लीला बोलते। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान भी है। महामान प्रभु उनका प्रवचन शुरू किए वो श्रीमद् भागवत का तीसरा श्लोक कहने से, निगम कल्पतर गलचन फलम की श्रीमद् भागवत सर्वोच्च रस शास्त्र में, वेद शास्त्र में ये श्रीमद् भागवत रस शास्त्र है। जो रसिक जन इस रसिक भक्तों इस श्रीमद् भागवत का रस आस्वाद कर सकते, तो वो रसकथा के साथ और उससे एक दृष्टिकोण से अभिन्न है भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व विज्ञान है जिससे हम समझ सकते कृष्ण की लीला। और हम जो कहते हैं इस भौतिक संसार में, वो दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भगवत गीता में श्री कृष्ण कुछ बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पथा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचन। जो अच्छी तरह समझते कि मेरी लीला, मेरा जन्म सब दिव्य है, त्रिगुणों के अतीत, जो अच्छी तरह समझते वो केवल वो समझने से देह त्याग करने का समय पुनर् इस भौतिक संसार में नहीं आते, मेरा पास आते हैं श्री कृष्ण के। तो उसके बारे में कुछ धारणा है भगवद गीता में, और श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में भगवत तत्व विज्ञान है जिससे हम कृष्ण लीला श्रवण करने में मोहित नहीं होंगे कि कृष्ण वो सब लीला जो करते, वो साधारण व्यक्ति जैसे भक्तों के बीच रहते हैं कृष्ण, और जिससे हम मोहित नहीं होंगे, जिससे हम गलत विचार नहीं करेंगे कि कृष्ण सचमुच एक साधारण व्यक्ति है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवत तत्व विज्ञान है। निगम कल्पतर और गलितम फल, तो पक्का फल वेद शास्त्र का पक्का फल है श्रीमद् भागवत, क्योंकि वैदिष्ट सर्वैर अहमेव वेद्यः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी वेद शास्त्र का वेद्य अर्थात विद्या, जो वेद शास्त्र का वास्तविक विद्या, वो क्या है? कृष्ण के बारे में। और श्रीमद् भागवत का शुरू में भी वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, इस श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान है जो वैदिक शास्त्रों की वास्तविक विद्या है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषय आवेद वेद शास्त्र, तो उसमें अधिकांश त्रिगुण सत्वगुण रजगुण तमगुण के बारे में है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा है। और यदि एक पंडित, भक्तिमान पंडित प्रयास करते युवका से, तो पहले वो शिक्षा लेना चाहिए संस्कृतम शास्त्र ज्ञान सिद्धांत। तो ज्ञान वैराग्य युक्त होते हुए भी तत्सदान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया प्रशंति आत्मनिचात्मान भक्त्या सूच गृहीतया। तो ऐसे भक्तिमान मुनि ज्ञान और वैराग्य से युक्त होते हैं और युव काल से पूरा जीवन में श्रीमद् भागवत का विश्लेषण करते हैं, तो वो अपार भक्ति सागर जो श्रीमद् भागवत है उससे वो सब रत्न निकालना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि भक्ति सागर अपार है, उसमें असंख्य रत्न है, जिससे हम श्रीमद् भागवत से वो भक्ति रस जो वो मुख्य रत्न है श्रीमद् भागवत का, जिससे हम योग्य होंगे वो भक्ति रस श्रीमद् भागवत कथा से निकालना। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी हमको मार्गदर्शिका पुस्तक प्रदान किया है। वो पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु। श्रीमद् भागवत चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले प्रकट थी और श्रीदास स्वामी श्री मध्वाचार्य श्री वल्लभाचार्य वो वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे और बहुत वैष्णवाचार्यों चैतन्य महाप्रभु के पहले श्रीमद् भागवत का अमृत वो सागर अमृत का सागर से निष्कर्ष किए। और चैतन्य महाप्रभु एक विशेष दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। वो चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भागवत के बारे में वो कैसे चैतन्य महाप्रभु समझाए, वो विशेषकर चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला में श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को इनकी शिक्षा उसमें है, और कैसे वे रामानंद राय को वक्ता बनाकर श्रवण किया है। श्रीमद् भागवत का सारांश का सारांश इस पृथ्वी में, इस जगत में प्रकट किया, वो सब वो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। और सिस्टमैटिकली रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उसका विश्लेषण किया। तो ऐसे भगवद गीता में वैदिक ज्ञान का सारांश है, श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में है, और चैतन्य चरितामृत है वो चाबी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, जिससे हम श्रीमद् भागवत का पूरा अर्थ उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। वो क्या है? अनार्पित चिरिंचिराद करुण्यावतीर्ण कलौ समापियत मुनतोज्वल रसाम भक्ति स्वयं उन्नतोज्वल रस स्वभक्ति स्वयं। चैतन्य महाप्रभु प्रदान किया वो उन्नत उज्ज्वल रस जो श्रीमद् भागवत में है, जो कृष्ण लीला में है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आगमन के पहले कोई दूसरे वो महाप्रेम भंडार जो है श्रीमद् भागवत उसको पहचान नहीं कर सकता। तो वो सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च रस, सर्वोच्च भाव, सर्वोच्च भक्ति श्रीमद् भागवत में है, वो श्रीमद् भागवत ही है। और श्रील प्रभुपाद चौदहवा पृथ्वी पर परिक्रमा किए थे, और पृथ्वी में प्रचार करने के साथ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, जिससे हम आज तक लाभ उठा सकते। हम श्रीमद् भागवत का सबसे गूह्य रहस्य मिल सकते, श्रीमद् भागवतम जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से हम मिलते हैं, और सब पूर्वाचार्यों की शिक्षा से, और सब कुछ श्रील प्रभुपाद के तत्पर्यों में। और इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक आदेश है कि हमें श्रीमद् भागवत हमारे जीवन बनाना चाहिए। इसका मतलब हमें श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करना चाहिए, उस श्रीमद् भागवत का उपदेश के अनुसार हमारा जीवन और चरित्र बनाना चाहिए, और हमें दूसरों को भी अवसर देना चाहिए इस श्रीमद् भागवत अमृत पान करने के लिए। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवत भगवद गीता का वितरण बहुत करते हैं, और विशेषकर लोग जो इस भक्ति चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में विशेष रुचि लेते हैं या सभी प्रकार को हम दे सकते हैं। वो अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, सभी प्रकार के लोग जो कम से कम थोड़ी सी रुचि लेते हैं भक्ति में, हम श्रीमद् भागवत को दे सकते। तो श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी कि इनकी सभी ग्रंथों का विशाल वितरण होगी और विशेषकर इस श्रीमद् भागवत। तो आप सभी भक्त जो भोपाल में और अलग अलग भारत के अलग अलग जगह में और नेपाल से भी आए, कितने भक्त? एक भक्त कम से कम एक है। तो लेकिन प्रभुपाद का भागवत तो अभी तक प्रकाशित नहीं है नेपाली में, लेकिन वहां के लोग हिंदी भी समझते। तो अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है श्रीमद् भागवत का वितरण करना। तो इस अवसर ले लो। श्रील प्रभुपाद बोले कि केवल इस पुस्तक वितरण से तुम लोग, इनके शिष्यों को बताया, भगवान के धाम जा सकते। तो श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद। यहां के लोग भोपाल में और पूरा हिंदी बोलने के इलाका में लोग, बहुत से लोग तो धार्मिक है, धर्मनिष्ठा है, लेकिन कृष्ण भक्ति के बारे में और विशेषकर जैसे चैतन्य महाप्रभु हमको दिया और विशेषकर जैसे श्रील प्रभुपाद हमको दिया है, उसके बारे में उनका ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो ज्यादातर इस उज्जैन के आसपास और ओंकारेश्वर के आसपास ज्यादातर शिव भक्त है और शाक्त भी है और अलग अलग प्रांत में उत्तर भारत में तो राम चरितमानस का प्रभाव बहुत है और बहुत मायावाद का प्रभाव वो भी बहुत है। तो फिर भी बहुत सारे लोग इस्कॉन से कुछ आशा करते हैं कि इस्कॉन से हम वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेंगे। तो इसलिए हमें एक विपुल पुस्तक वितरण करने चाहिए जिससे लोग समझ लेंगे कि इसकॉन एक दूसरा हॉजपॉज, श्रील प्रभुपाद जो शब्द इस्तेमाल किया, खिचड़ी, खिचड़ी जैसे हिंदू संघ नहीं है, इसमें वास्तविक ज्ञान है। ये सब ज्ञान शास्त्र के, इसकॉन का आधार शास्त्र है। हम अपनी कल्पना से हम कुछ नहीं बोलते, सब कुछ शास्त्र के अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत हमारे जीवन होने चाहिए। इसका मतलब गीता भी, चैतन्य चरितामृत भी, भक्ति रसामृत सिंधु भी, क्योंकि ये चारों शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। भगवद गीता का प्रारंभिक ज्ञान के बिना हम श्रीमद् भागवत का ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते और श्रीमद् भागवत का रस विचार में प्रवेश करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु की आवश्यकता है। और कि श्री कृष्ण की लीला, विशेषकर व्रज लीला, सर्वोत्कृष्ट है और कैसे सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए चैतन्य चरितामृत की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत हमारा जीवन बनना चाहिए और दूसरों को भी जीवन देना चाहिए। सब लोग तो शव जैसे है। यदि कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो सब लोग तो खाते पीते इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन शव जैसे है या रोबोट जैसे है। यदि उनका जीवन में कृष्ण भक्ति जीवन नहीं है तो श्रीमद् भागवत रसायन है। रसायन किस प्रकार और शव को पुनर्जीवित करते। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। हम स्वप्ने में जैसे हैं, जीव जागो जीव जागो गौरचंद बोले कोतो निद्रा जाओ माया पिशाच रखो। हम स्वप्ने में जैसे हैं, तो यदि हमारे कान में से वो भगवत कथा प्रवेश करेगी तो ऐसे हमको जगाएगा, फिर हम जीवित होंगे। जीवित का मतलब उत्साही होना। ऐसे बहुत लोग है जो पूरा जीवन में तो ऐसे चलन शव जैसे है, मन में कुछ स्फूर्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, तो एक नया दिन आया है, उठते है, कुछ खाते है, ऑफिस जाते है, वापस आते है, ऐसे पूरा रोबोट जैसे है। तो ऐसे लोग को श्रीमद् भागवत रसायन देना चाहिए जिससे वे जीवन मिलेंगे और जीवित होने से भगवान कृष्ण कृष्ण कीर्तन में नाचेंगे। तो यही जीवन है और सब कुछ ज़ॉम्बी जैसे रोबोट जैसे जीवन है। तो श्रीमद् भागवत हमारा वास्तव में श्रीमद् भागवत हमारे जीवन है, क्योंकि वो कृष्ण है और कृष्ण सब जीवन का जीवन है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, जीव और जीवस जीवन है, वो अलग है, उसका बिल्कुल अलग है। जीवनम सर्वभूतेषु, थैंक यू। सब जीव में जीवन है कृष्ण, और जीवो जीवस जीवनम। सब जीव जब तक इस भौतिक संसार में कुछ भोजन लेना है तो इसलिए इस कथा समाप्त हो गए, जिससे सब आप सब शरीर के अभी तो प्राण के लिए आप आशा है आप शक्ति मिलती है ये सब कथा सुनने से, और अभी शरीर का बल प्राप्त करने के लिए शरीर का पोषण के लिए सबका कृष्ण प्रसाद लेना है। हरे कृष्ण। That's it. श्रीमद् भागवत सेट ले लो। अगर आपका घर में नहीं है, आपका घर तो शमशान जैसे है जिसमें सब शव रहते हैं।